2 Тимот 2 дугаар бүлэг. Иймд хүмүүн чи Христ Есүс дотор буй нэгүүлсэлд зоригтой байгтун. Олон гэрч нарын өмнө надаас сонссон зүйлсийг бусдад заах чадвартай итгэмжит хүмүүст даатаг. Христ Есүсийн сайн цэрэг адил надатай хамт зов. Ямар ч цэрэг цэрэгт датагчдаан таалагдахын тулд өдөр тутмын амьдралын хэрэгт хутгалдаггүй. Хэрв хэн нэг нь барилдахдаа дөрмийн дагуу барилдахгүй бол шагнал авахгүй. Шаргуу зүтгэдэг тариачин эхлээд ургацаа хүртэх ёстой. Миний юу хэлж буйг эргцүүлэн бод. Учир нь эзэн чамд алив бүхний дотор ойлголтыг өгнө. Миний сайн мэдээний дагуу Давидын үр сад болох үхэгстээс амьдлуулагдсан Есүс Христийг санаарай. Үүний төлөө би гэмт хэрэгтэн адил хүлэгдэж, зовлон эдэлж байгаа боловч, Бурхны үг хүлэгдээгүй. Энэ шалтгааны улмаас Христ Есүс дотор авралыг мөн халдрын хамт тэдэнд авхуулахын тулд сонгогдсон хүмүүсийн төлөө би бүгдийг тавьчин. Энэ бол итгэмжит үг мөн. Учир нь хэр бид түүнтэй хамт үгсэн юм бол мөн түүнтэй хамт амьд байх болно. Хэр бид тэвчвэл мөн түүнтэй хамт хаанчлах болно. Хэр бид түүнийг үгүйсгэвэл мөн тэр биднийг үгүйсгэх болно. Хэр бид итгэмжтэй байгаагүй бол тэр итгэмжит хэвээрээ байна. Учир нь тэр өөрийгөө үгүйсгэж чадахгүй. Эдгээрийг тэдэнд сануул. Сонсогчдыг суйрал төргөдөг хэрэггүй үгсээр бүү тэмцэлд химээн Бурхны оршихуйд чи тэдэнд чухалчлан тушаа. Чи өөрийгөө ичих явдалгүй ажилчин, үнний үгийг зөв заагч гэж Бурханд сайшаалган харуулахыг хичээг түн. Харин дэлхийн ба хоосон үг ярианаас зайлсхий. Учир нь тэдгээр нь улам бүр бурханлаг бус байдал руу хөдөлдөг аж. Тэдний үг халдвар мэт тархдаг бөгөөд тэдний дунд Хүмэнэ, Филет нар байна. Тэд үннээс төөрөн одож, амьдлалт нь аль хэдийнэ болж өнгөрсөн хэмээн ярьж, зарим хүмүүсийн итгэлийг буснуулж байна. Хэдий тийм боловч Бурхны бат суурин хэвээрээ байна. Энэ нь эзэн өөрийн хүмүүсийг таньдаг. Эзний нэрийг нэрлэгч хүн бүр бузар муу явдлаас хол байхтун гэсэн тамгатай. Том байшинд зөвхөн алт мөнгөн сав суулга байдаггүй. Мөн модон шаврын сав суулгач байдаг. Зарим нь хүнд итгэлд, зарим нь жирийн үйд хэрэглэгддэг. Иймд хэрв хүн өөрийн эдгээр зүйлээс цэвэрлэвэл тэр хүн хүнд итгэлд зориулсан, ариусгагдсан, эзэнд нийцсэн бөгөөд аливаа сайн үйлд бэлтгэгдсэн сав байх болно. Эдэр насныхаа дур хүслүүдээс зогт. Харин цэвэр зүрх сэтгэлээс эзнийг дуудагчдын хамт зөвхт байдал, итгэл, хайр ба амар тайвныг мөрдөг түн. Харин мунхаг, ийлдэг бус маргаанууд нь тэмцэл мөргөлдөөн бий болгодгийг мэдэх тул тэдгээрээс татгалз. Эзний бол тэмцэл мөргөлдөөнд оролцох ёсгүй. Харин бүх хүмүүст ийлдэг зөөлөн ханд. Заах чадвартай, буруутахад төвчээртэй байж, зөрөлдөх стыг төлөв байдал дотор засаж бай. Хэрв магадгүй Бурхан тэдэнд үнний мэдлэгт хүргэх гэмшлийг сойрхвол, тэд ухаан орж, диаволын торноос чөлөөлөгдөхгүй. Учир нь диавол өөрийн хүслээр тэднийг хөдлөхийн тулд тэднийг олзлон авсан байжээ.